Τι ούν ερείς περί τούτου του μαθητού γυμνασίαρχε. Ους καίος άνθρωπος. Ους καίος μοί δοκέι έιναι. Δεξιός μεν ούν έστιν. Καί φιλομαθές καί αγχίνους. Χωδε χέτερος πόιος της. Εστί του πονερού κόμματος. Αλλά προς τούτον μεν χύστερος εστί μοί λόγος. Επιλέσμον γαρέστι καί μπραδύς. Καί ούκ επιμελέ έστιν. Ελεθιότατος έστι πάντων. Πολύ πάνω μεθέστεκεν. Οίδα τόι. Ποιέζομεν τί τόν προύργου. Ελήθιος τε καί αργός καί γάστρις εστίν. Επιεικός. Εύγε, καλός, ακριβώς, ορθός, επιεικός, μετρίος, μέσος, φαύλος, ουκ ορθός.